l'ora del conte, l'ora del conte. Bon dia a tothom. Esteu escoltant a Ràdio Primavera. Són la classe dels castellers. El dia 29 hem anat al Teatre Sagarra. Sortiran de l'escola i pujaran a l'autocar. La Sònia, la mare del Daniel, ens va acompanyar. Anava a veure el teatre del monstre de colors. El monstre, d'en principi, estava embolicat d'emocions i tenia molts colors. Una nena de color blanc era la seva amiga. El va ajudar a ficar les emocions dins d'un pot. La primera emoció va ser la de color groc. L'alegria i el monstre estava molt content. La segona emoció era la blava, la tristesa. El monstre estava trist i volia estar sol. La tercera emoció va ser la ràbia. El monstre colors i estava de color vermell. La ràbia és roent i quema com el foc. La quarta emoció va fer la por i el monstre estava de color negre. La por s'amaga i fuig com un lladre. La última emoció va ser la calma i el monstre estava tot de color verd. La calma és tranquil·la com l'aigua i com gela el vent. Esperem que us hagi agradat el conte i esperem que aneu a veure'l. Fins aquí el programa d'avui. El proper programa continuarem informant de tot el que fem al Castellers. Si vols estar de primera, escolta Ràdio Primavera. Fins aviat. Fins aviat! Mil aventures, viatges pel món, pobles perduts i castells vora el bosc, prínceps granots.